Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Witam Państwa. Wtorek, 28 października, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Oficjalne uroczystości jeszcze trwają, mniej oficjalne zaczną się wieczorem. Muzeum Historii Żydów Polskich już otwarte. Sąd przerwał posiedzenie w sprawie Kiszczaka, bo pracę sędziom utrudniał Adam Słomka i jego koledzy. Bezprecedensowe wydarzenie we Włoszech. Prezydent Napolitano jako świadek zeznawał w procesie w sprawie rzekomych rokowań państwa z sycylijską mafią. To impuls dla przyszłości relacji polsko-żydowskich, płaszczyzna spotkania kultur dwóch narodów, miejsce mądrego dialogu. Jest to miejsce, które upamiętnia to, co było i czego już nie będzie oraz budzi nadzieję na inną przyszłość. Mówił przy okazji otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich prezydent Izraela Reuven Rivlin. Oficjalne uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz jeszcze trwają. O 19:00 zaczną się te otwarte dla wszystkich. Ta część, na którą bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy, to jest widowisko plenerowe, które nazwaliśmy Gramy Otwarcie. Zaprasza wicedyrektor Muzeum Dorota Keller-Zalewska, a o tym, co znajdziemy w muzeum, Michał Fedusia. W 8 galeriach tematycznych twórcy zawarli podróż przez 10 wieków historii Żydów na polskich ziemiach. Skala ekspozycji jest ogromna. Całość zawarto na powierzchni niemal pół hektara pod powierzchnią budynku muzeum. Oprócz niezliczonej liczby eksponatów do dyspozycji zwiedzających są też filmy dokumentalne, relacje oraz elektroniczne informatory. Muzeum będzie dziś otwarte do 1:00 w nocy, ale na wystawę stałą wejdą tylko ci, którym udało się zdobyć wcześniej wejściówki. A temat wróci w Pulsie Trójki przed 18:00. Awantura w gdańskim sądzie apelacyjnym. Poszło o badania lekarskie Czesława Kiszczaka, który został skazany za udział w grupie przestępczej na 2 lata w zawieszeniu, ale się odwołał. Sędziowie przerwali posiedzenie, bo działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL Adam Słomka i jego towarzysze utrudniali im pracę. Ksenia Maciczek. Generał w Gdańsku miał przejść 3-dniowe badania określające jego stan zdrowia i możliwość uczestnictwa w przeciągającym się procesie. W sumie miał być przebadany przez 11 biegłych, ale były szef MSW nie stawił się na badania, jak przekazała jego żona, ze względu na zły stan zdrowia. Tyle, że prokurator Bogusław Czerwiński przekonuje, że to nieprawda. Odbywa liczne podróże poza Warszawę i to w znacznym oddaleniu. Dlatego sąd miał dziś zdecydować, co dalej, ale prace zakłócili towarzysze Adama Słomki. Mimo zakazu domagali się wejścia na salę posiedzeń. Jakim prawem nie wpuszczacie publiczności? Tajne sądy, bandyci! Ponieważ prośby sędziego nie pomagały, posiedzenie zostało odroczone. Sąd musi dbać o to, aby był organem wolnym. Nie ma takiej klauzuli prawnej, że jawność dotyczy tylko mediów. Co nie zmienia faktu, że sprawa zamiast posuwać się do przodu, stoi w miejscu od ładnych kilkunastu miesięcy. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Jeden z najnowocześniejszych szpitali ginekologiczno-położniczych otwarto w Zabrzu. Mamy nadzieję, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy jednym z wiodących ośrodków. Mówił otwierając Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu Mariusz Kazimierz Wójtowicz, a prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przekonywała, że to była niezwykle potrzebna inwestycja. Przyprowadzenie dziecka na świat to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych, najbardziej wzruszających momentów i na pewno, kiedy odbywa się w godnym miejscu, jest to takie piękne wejście w to wszystko, co nas czeka. Centrum oferuje m.in. opiekę neonatologiczną noworodków oraz możliwość korzystania z poradni laktacyjnej. I duży nacisk położy na edukację młodych mam. Będzie dostępne nie tylko dla mieszkanek Zabrza, ale dla mam z całej aglomeracji śląskiej już od 1 listopada. Ponad 3,5 godziny trwało przesłuchanie 89-letniego prezydenta Włoch. Giorgio Napolitano zeznawał w procesie w sprawie rzekomych pertraktacji państwa z mafią na początku lat 90. ubiegłego wieku. Głowa państwa została przesłuchana w miejscu urzędowania, czyli w rzymskim Kwirynale, ale za zamkniętymi drzwiami, bez udziału mediów i przy zachowaniu nadzwyczajnych środków ostrożności. Prezydent Napolitano zgodził się na przesłuchanie w końcu września, gdy sąd w Palermo uznał, że jego pisemne oświadczenie w tej sprawie jest niewystarczające i reguły procesu wymagają, aby powtórzył to samo na sali rozpraw. Szef państwa, którego udział w pertraktacjach sugerowali bez żadnych dowodów członkowie kierownictwa Cosa Nostra, zapewnił, że nic mu nie wiadomo o tym, aby przedstawiciele organów państwa na jakimkolwiek szczeblu kontaktowali się z nią w tamtym okresie, gdy on sam piastował urząd przewodniczącego Izby Deputowanych. Zamieszanie prezydenta republiki w tę sprawę opinia publiczna i media uważają za kolejny zamach mafii na najwyższe instytucje państwa. Na początku lat 90. próbowała ona zastraszyć je serią zamachów bombowych, aby wymóc złagodzenie rygoru więziennego, na który do tej pory zresztą skazywani są jej przywódcy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Pogoda się trzyma wieczorem i w nocy na południu i w centrum mglisto, na północy pogodnie. Temperatura w nocy od minus 2 stopni na Podlasiu do zera w centrum i do plus 3 na zachodzie, czyli jutro o poranku znowu skrobanie szyb. Jutro w ciągu dnia wciąż pogodnie i bez opadów. Temperatura bez zmian od 8 do 13 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co jest najważniejsze w biznesie? Umiejętność liczenia, na przykład przy wyborze samochodu dostawczego. Dlatego ja wybrałem Citroena, bo dokładnie wiem, jakie będą koszty miesięcznej eksploatacji. Śpiesz się, tylko teraz samochody dostawcze Citroen w super ofercie wynajmu. Płacisz stałą miesięczną ratę i masz wszystko z głowy. Finansowanie, ubezpieczenie, serwis, opony, części, a do tego samochód zastępczy. Citroen Jumper już od 799 zł plus VAT miesięcznie. Berlingo Van już od 599 zł plus VAT miesięcznie. W najnowszym Newsweeku, co Donald Tusk powiedział Władimirowi Putinowi na molo w Sopocie. Dramatyczny reportaż o księdzu Janie Kaczkowskim, który śmiertelnie chory na raka prowadzi jednocześnie hospicjum. Gwiezdne wojny, czyli jak Polsat zwyciężył z TVN w walce o prymat na polskim rynku telewizyjnym. Newsweek już w kioskach, na tabletach i smartfonach. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium Ivostin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt? Skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Teraz w aptekach krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia w atrakcyjnej cenie. Dociekliwy, przyszłościowy, lokalny, dzisiejszy, odkrywczy, na luzie, trendy, inny, mobilny, genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. 9 wspaniałych jest już w drodze. Różni ich wiek, rozmiar buta i stosunek do muzyki country. Łączy wspólny cel. Parking w Koluszkach. Nowy Opel Vivaro Kombi. Najchętniej wybierany minibus w Polsce. Nowe Vivaro dla firm już za 73 100 zł netto. Sprawdź dostawcza Opla na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Popołudniową audycję zaczniemy od wizyty w barze mlecznym. Klientów w barach mlecznych mnóstwo, ale właściciele często ledwo wiążą koniec z końcem. Drżą także na myśl o utracie dotacji, a tę można stracić za używanie składników spoza listy. Mamy przy sobą taki załącznik. W nim jest wskazanych aktualnie 73 pozycje i rzeczywiście nie znajdujemy tutaj mięsa. Możemy przeczytać m.in. wybiórczo warzywa strączkowe, groch, cebula, pieprz surowy. Dlaczego mięso nie? Zapewne też tutaj chodzi, już ja mogę tak domniemywać, o ich cenę, także towary, które są niemięsne, będą tańsze. O menu barów mlecznych już za chwilę. Dziś w audycji popołudniowej pojawi się także matka Polka feministka, jak w każdy wtorek. No trzeba się pogodzić z tymi swoimi uczuciami, czyli ten gniew, złość, agresja. Nie tak się umawialiśmy. Tam nigdzie w tej przysiędze nie było zapisane, że coś tam później ma nie wypalić i ma się skończyć tak, jak się skończyło. Zwłaszcza po 20 latach. Matka Polka feministka o 16.35. Wbrew temu, co mówiła babcia i co powtarzała mama, będziemy dziś także pić wodę z kranu. To jest coś, czego u nas nie ma, ponieważ nam babcia zawsze mówiła, że nie pij wody z kranu, bo ci się żaby zalęgną w brzuchu. Nie ma już żab w kranie. O jakości wody z kranu pod koniec pierwszej godziny audycji. Drugą godzinę zaczniemy od pytania, kiedy kierowca może łamać przepisy ruchu drogowego. Na pewno ratując komuś życie.

Zapraszamy do Trójki. Bary mleczne kojarzą się z tanim i domowym i dobrym jedzeniem. Tymczasem ich właściciele mówią, my bankrutujemy. To dlatego, że uzyskanie dotacji do posiłków tu serwowanych wcale nie jest takie łatwe. Choćby potrawy mięsne, za ich podawanie w barach mlecznych, nawet jeśli zawierają śladowe ilości tego składnika, czyli mięsa, pieniędzy bary nie dostaną. Właściciele barów mówią, że urzędnicy nadinterpretują prawo, bo w rozporządzeniu ministra finansów nie ma takich zapisów. Tymczasem bary mleczne pełne są klientów. Jeżeli bywam na mieście, nie mam czasu wrócić do domu na obiad. Owszem, bo są tanie i smaczne potrawy. Co pan dzisiaj je, mięsko czy niemiecko? Niemiecko. Właściciel baru mlecznego. Bar mleczny dla mnie jest miejscem, w którym osoba powinna zjeść tanio, dobrze, syto i bogato. A tymczasem mięsa w takich miejscach nie opłaca się serwować. Weźmy przykład pierogów ruskich. Pierogi ruskie składają się z mąki, ziemniaków, białego sera, cebuli. Jeżeli dodaję do niego masło, mam do tego wyrobu dotację. Jeżeli dodaję skwarków, nie mam dotacji. Dotacje są udzielane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mirosław Kucharczyk, rzecznik Izby Skarbowej w Warszawie. I mamy w tej chwili obowiązujące rozporządzenie ministra finansów, zgodnie z którym jest opublikowany załącznik. Ten załącznik dotyczy surowców, jakie służą do sporządzenia posiłków w barach mlecznych, do których mogą być udzielane dotacje. Co pani najczęściej zamawia? Potrawy jarskie, naleśniki z serem. Tu z dziećmi przechodzimy na pierogi. Bardzo dużo osób. Maryla Szostak, właścicielka jednego z warszawskich barów. Dużo starszych, matki z dziećmi, studenci, uczniowie. A dlaczego państwo zrezygnowali z bycia barem mlecznym? Jeszcze rok temu państwo byli. Tak, mamy w planach poszerzenie naszej działalności. O niewielki, co prawda, ale catering. To jeden z powodów, bo właśnie między innymi przy barze mlecznym nie wolno prowadzić cateringu. Mamy przed sobą taki załącznik. W nim jest wskazanych aktualnie 73 pozycje i rzeczywiście nie znajdujemy tutaj mięsa. Możemy przeczytać między innymi wybiórczo warzywa strączkowe, groch, cebula, pieprz surowy. Dlaczego mięso nie? Zapewne też tutaj chodzi, już ja mogę tak domniemywać, o ich cenę, także towary, które są niemięsne, będą tańsze. Pozwolę się z panem nie zgodzić, bo słyszałam, że jeden właściciel baru mlecznego, żeby nie gotować zupy na mięsie, gotuje je na grzybach, a grzyby nie są tanie suszone. Zgadza się, że nie możemy też ingerować w menu, jakie konkretny przedsiębiorca proponuje w swoim barze. Rozporządzenie dotyczące barów mlecznych jest ściśle powiązane z ustawą o pomocy społecznej. Małgorzata Brzoza z Ministerstwa Finansów. Ustawa ta wskazuje, że bar mleczny to jest pewna działalność przedsiębiorcy, który prowadzi ją jako samoobsługowy, bezalkoholowy, ogólnodostępny zakład masowego żywienia, sprzedający całodzienne posiłki i tu jest element, który jest bardzo istotny dla określenia, które posiłki mogą być dotowane, a więc posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Z definicji tej nie wynika, że bar mleczny serwuje posiłki mięsne. Nie wiem, skąd się wzięła nazwa mleczne. Ja nawet kiedyś próbowałam tego dociec i dowiedziałam się właśnie, że są mleczne, dlatego że nie było tam produktów mięsnych. Czyli jest to logiczne według pani, tak, że tutaj nie są dotowane elementy mięsne? No, czy oczywiście, że powinno być dotowane, oczywiście. A pytał pan o to, dlaczego tak się dzieje? Urzędnik powiedział mi, że jest definicja baru mlecznego, która mówi, że bar mleczny to jest miejsce, w którym sprzedaje się tylko i wyłącznie wyroby mleczne, nie zawierającego mięsa. Natomiast w XIX wieku zostało stworzone miejsce, w którym były wyroby mleczne, mięsne. Jego maksimum było tanie posiłki. To zostało przez urzędników zakwestionowane. Nie wiem dlaczego. Ważne jest, i o tym powinniśmy też pamiętać, że dotowane są posiłki, a nie produkty. Produkty stanowią tylko podstawę do tego, aby wyliczyć później wysokość dotacji. Czyli jeżeli do naleśnika z serem dodam rodzynki, to już tej dotacji nie otrzymam? Ja patrzę tutaj na tę listę i ja rodzynek nie widzę. Tak możemy to rozumieć, czyli każdy posiłek musi być wykonany tylko z surowców, które są wymienione w liście, aby otrzymać dotację. Jest jeszcze inny bar mleczny, w którym się żywię, w którym zamawiam zupę pomidorową za 1,50 zł. Czy jest pani sobie sama w stanie w domu gotować zupę za 1,50 zł? Myślę, że to jest dotowana zupa pomidorowa. Jestem o tym przekonana i po prostu jest świetna. Pomidorowa z makaronem. Tematem zajęliśmy się po sygnale od naszego słuchacza. Zajęła się konkretnie Izabela Woźniak i moglibyśmy się dziś pokusić w audycji popołudniowej o the best of, czyli o listę marzeń, wymarzone menu, ale posiłki tylko mleczno-nabiałowo-jarskie. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. No, to brzmi. Tu Trójka, audycja popołudniowa. To Erlend Oy.

Tak, często kiedy samochodem czy pociągiem i jak jest wystukiwany przez właśnie pojazd jednostajny jakiś rytm, to często dosłuchuję do tego jakieś teksty piosenek. I pociąg przyspiesza i szybciej, i szybciej, i szybciej, i szybciej, i dźwięk jakiś industrialny, przejeżdżający tramwaj, samochód, to wszystko jest muzyką. No oczywiście, że tak. Remek Hanaj, muzyk i etnograf. Te dźwięki mogą być różne. No nad wszystkim można grać ze wszystkim tak naprawdę. Można grać na ciszy z ciszą i można grać na czymkolwiek. Jak chodzę z synem do parku na spacer, tam są takie dwa słupki wbite w ziemię, to one stroją w kwarcie, jak się patykiem w jeden i drugi uderzy. Dziwnie brzmiało, to była muzyka gwiazd. To był wbrew pozorom pociąg, z tym, że zmieniony nieco elektronicznie. Rurka od czego? Od pralki Frania. W internecie znalazłam ostatnio filmik, na którym pan gra na skrzypcach, strojąc się do burczącego kranu. Koncert na kran i skrzypce. W czasach młodości nie zapomnę grających rur od kaloryferów. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. I pamiętam, że próbowałem sobie skrzypce dostrajać dźwięk skrzypiec do częstotliwości, do dźwięków, które kaloryfery grały. To było takie moje pierwsze doświadczenie. Również grałem do takiego dosyć stłumionego dźwięku sąsiada uderzającego miotłą w sufit. To on pewnego rodzaju rytm wydobywał, ja ten rytm powtarzałem, on znowu innym rytmem pukał w sufit, żeby mnie uciszyć i ja grałem znowu i tak się bawiliśmy. To była taka nasza zabawa sąsiedzka, no ale o 22 zawsze kończyłem granie, bo wtedy dźwięk industrialny, o którym pan powiedział, to mogło być dzwonek policji do drzwi. Tego chciałem uniknąć zawsze. Pan też eksperymentuje od czasu do czasu z takimi przyrządami, powiedzmy, które wydawałoby się, że są sprzętami gospodarstwa domowego, a można na nich zagrać. Tak, ja się wychowałem w blokach. Moją pierwszą muzyką, jeśli mogę tak powiedzieć, był taki śpiew płynący z rur, gdzieś wydobywający się z czeluści piecyka gazowego. Bardzo zazdroszczę pewnym dżentelmenom, którzy zagrali z traktorem. I powiem szczerze, kiedy zobaczyłem to w internecie, po prostu traktor, który stoi odpalony i ciek, ciek, ciek, ciek, ciek, ciek, ciek, ciek, ciek, ciek, ciek, ciek, ciek, taki dźwięk wydaje, a oni grali do tego standard jazzowy tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, Sweet Georgia Brown. Trzyma rytm. O muzykę mechaniczną i zmechanizowaną pytał Tomasz Jeleński. Tu Trójka. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. We'll be right back. na polach między Nerem a Wartą nie spotykam już skowronków, odleciały, aby wczesną wiosną przybyć ponownie. Pochowały się żaby trawne i moczarowe. Biedronki też, śmiele, szerszenie również, tylko spotykam liczne komary fruwające. Piękny słoneczny dzień kończy się, kolejna noc zapowiada się z przymrozkiem, a stara mądrość ludowa na świętego Szymona babskie lato kona. A w tym roku słabe było babie lato dla programu trzeciego Polskiego Radia. Między Nerem a Wartą Zdzisław Cyganiak serdecznie pozdrawiam radiosłuchaczy. Dziękuję panu za telefon. Tej nocy do minus 2 stopni na Podlasiu. Tu Trójka, minęła 16.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Napad na zakład bukmacherski przy ulicy Gwiezdnej w Elblągu. Napastnik pojawił się tam przed południem i zaatakował pracownicę, relacjonuje rzecznik elbląskiej policji Jakub Sawicki. Zadał jej prawdopodobnie kilka ciosów ciężkim przedmiotem w głowę. Kobieta straciła sporo krwi, trafiła przytomna do szpitala. Policjanci ustalają, czy bandycie udało się ukraść pieniądze i jaka to była kwota. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczają ślady i monitoring. Poszukiwania sprawcy trwają. Wciąż trwa też obława na sprawcę wczorajszego napadu w Bochni w Małopolsce. Tam napastnik śmiertelnie postrzelił mężczyznę, kiedy ten wracał do domu po pracy w kantorze. Ranna została również kobieta. Czterech górników poparzonych w wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła wyszło ze szpitala. Do katastrofy doszło 3 tygodnie temu. W siemianowickiej placówce hospitalizowanych jest jeszcze 14 górników. Ich stan poprawił. Wciąż w ciężkim stanie jest natomiast mężczyzna, który trafił do szpitala po wybuchu gazu w ubiegły czwartek w jednej z katowickich kamienic. Zawał w kopalni węgla na południu Turcji. 8 górnikom udało się wydostać na powierzchnię, 23 zostało uwięzionych pod ziemią. Trwa operacja ratunkowa. Druga pielęgniarka zarażona wirusem Ebola wychodzi ze szpitala. Zaraziła się podczas opieki nad jednym z pierwszych pacjentów zdiagnozowanych w Stanach Zjednoczonych. Pielęgniarka była leczona od połowy października. Lekarze stwierdzili, że leczenie przebiegło pomyślnie i pacjentkę można już wypuścić do domu. 4 dni temu ze szpitala wyszła inna pielęgniarka zarażona ebolą. 26-letnia Nina Pam zaraziła się wirusem od Liberyjczyka, który zmarł w szpitalu w Dallas w Teksasie. Wieczorem i w nocy na południu i w centrum mglisto, na północy pogodnie. Temperatura od minus 2 stopni na Podlasiu do 0 w centrum i do plus 3 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia wciąż pogodnie i bez opadów, bardzo ładnie. Temperatura od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bilet na pociągi Intercity kupuję tuż przed odjazdem, wiadomo. Powodzi się, gratulujemy, ale w PKP Intercity bilet kupiony wcześniej kosztuje nawet do 30% mniej. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Wcześniej, taniej. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Republika. Album z serii Koncerty w Trójce. Republika Live. Koncert w Trójce z 1998 roku. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, co jest grane i top gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 26 minut, godzina 17. Mówiliśmy o barach mlecznych. Państwo opowiadają o swoich ulubionych daniach. Prawie barów mlecznych, bo myśmy na studiach. Mieliśmy niedaleko bar mleczny, w którym można było kupić sobie zupę śliwkową, następnie knedle ze śliwkami i na deser kompot ze śliwek. 22,7 trójek albo ZD3, małpapolskieradio.pl i jeszcze śliwki w czekoladzie. say and the mist falls away. I left the crowded shore. I'm on my way. I wrestled out once more. I'm on my way. These precious times on your own, certain as the day and the mist falls away. I'm on my way. At times I've tried to feel with the thoughts I try to steal. Left forgotten light, oh love, all the choices I am made of. When the push comes to shove, I'm on my way. Such a simple sight to see, move the ground where I had lay, and I'm on my way. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Za 22 minuty, godzina 17 w studiu Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do matki Polki feministki, to chciałam o bary mleczne ciebie zapytać. Masz jakieś ulubione dania barowo-mleczne? Ja nie tak często byłam klientką barów mlecznych, dlatego że ja studiowałam w miejscu, w którym mieszkałam, czyli we Wrocławiu, i świetny bar prowadziła moja mama w domu. Natomiast bardzo lubiłam knedle ze śliwkami. Rzeczywiście, tylko gdybym tak jak ten pan popiła je kompotem śliwkowym i zjadła zupę śliwkową. No to tak, ale świetnie regulują przemianę materii. Tak, znaczy jest, śliwki właśnie, konkretnie tak, regulują. Tak, dokładnie. Rozumiem. No. 22,73 albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Matka Polka, feministka. O zdradzie już w audycji opowiadaliśmy. Wtedy bohaterce udało się porozumieć z mężem, który związał się z inną kobietą. Dziś historia z innym zakończeniem. Dzień dobry. Rozumiem, że to nie będzie happy end, tak, dzisiejszy? No, zupełnie inne rzeczywiście zakończenie. Pani Małgorzata odkryła sama, że mąż zdradza ją już od dłuższego zresztą czasu. No, pogodzenie okazało się niemożliwe. Przede wszystkim dlatego, że mąż, który oszukiwał, no nie do końca czuł, jak mocno zranił dzisiejszą bohaterkę. Decyzja o rozstaniu była najtrudniejszą w jej życiu, bo nie myślała tylko o sobie. Moment, kiedy jest po, jest bardzo świadomym momentem, dlatego że ja, tak jak każda kobieta w takiej sytuacji, no, budzi się w nowej rzeczywistości. Dom jest pomniejszony o jedną osobę. Człowiek sobie myśli, no, co teraz dalej? Jak wyglądają emocje wtedy? Myśli się, dobrze zrobiłam, czy myśli się, jak ja sobie dam teraz radę? Myślę, że myśli się tak i tak. Myśli się, że dobrze zrobiłam, ale właśnie pozostaje pytanie, zwłaszcza kiedy ma się dzieci, jak sobie dam teraz radę? No, w tym momencie, jak sobie dam teraz radę, jest dosyć istotne i może na początku jest tak, że człowiek sobie myśli, nie dam sobie jednak rady po prostu. Nie dam sobie rady, bo jak długo trwało pani małżeństwo? Blisko 20 lat. No, trudno oswoić tę sytuację na początku. Poza emocjami jest jeszcze kwestia taka logistyczna, no co teraz z mieszkaniem. No w ogóle ze wszystkim, jak to teraz podzielić, no to rzadko kto, a jeżeli jest, to na pewno nie powinien być w tej chwili, jest sam. Zaczyna się dzielenie właśnie doświadczeniem, dzwonienie, a ja w tej sytuacji to wtedy robiłam to i to i teraz mam zrobić to i to. Po tych emocjach, no trzeba się pogodzić z tymi swoimi uczuciami, czyli no trzeba przejść przez te wszystkie fazy, które obowiązują w żałobie, czyli ten gniew, złość, agresja, poczucie krzywdy, że tak nie miało być. Pani pamięta ten gniew? Jest gniew, oczywiście, że jest gniew. Nie tak się umawialiśmy. Tam nigdzie w tej przysiędze nie było zapisane, że coś tam później ma nie wypalić i ma się skończyć tak, jak się skończyło. Zwłaszcza po 20 latach. Jest ten gniew, bo to jest jakieś zerwanie umowy. Każda kobieta to będzie odbierała jako działanie przeciwko niej. Ale w tym samym czasie nie ma siły, żeby to przepracowywać sobie na spokojnie i myśleć o swoich tylko uczuciach, tylko w tym samym czasie trzeba się zajmować domem i dzieciakami, no i tymi wszystkimi fazami logistycznymi. Prawda jest taka, kiedy ma się dzieci, to trzeba jednak iść do przodu i za jakiś czas jednak uporządkować te sprawy właśnie. Wtedy nie powinno się robić mechanicznie rzeczy, które dotyczą dzieci, funkcjonowania domu. Jeżeli zmienia się sytuacja w domu, to ja nie mogę mówić, wiecie co, weźcie sobie chipsy na obiad, bo mam zły humor. To czasem trwa dosłownie kilka dni, kiedy trzeba iść do pracy i przedtem robić śniadanie dzieciakom. To śniadanie pierwsze od czasu rozejścia się z ojcem. To śniadanie jest symboliczne. Nic nie będzie takie samo, a będzie jedna osoba mniej przy stole, będzie się przez pomyłkę dawało cały czas jedno nakrycie więcej. Pamięta pani moment, kiedy musiała z dziećmi porozmawiać? Tutaj to przebiegło dosyć sprawnie, bo dzieci są duże. Ja się do tego przygotowałam sama psychicznie i bez żadnych emocji na wierzchu, jakichś tam szarpań. To jest prawda, ale no to jest coś, co trzeba powiedzieć, ale w prostych słowach. U mnie zostało powiedziane, że tak jest zdecydowanie lepiej. Bardzo istotne w tym wszystkim jest to, że natychmiast w pierwszym zdaniu, jak się tylko powiadamia o czymś takim, trzeba powiedzieć, że tata no strasznie kocha, że po prostu to jest tak, że teraz będziemy trochę na odległość, ale jeżeli chodzi o relacje z mamą, z tatą, wszystko zostaje takie samo. Przyjęłam taką strategię amerykańskiego filmu, jestem matką bohaterką, żeby te dzieci się czuły bezpiecznie, a nie, że ta matka jest zagubiona, gdzieś tam chodzi po ścianie, po suficie, nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo wtedy co oni mają sobie pomyśleć, to co my mamy zrobić? Trzeba natychmiast pokazać, że mam siłę. Opowiada pani to teraz z uśmiechem, ale podejrzewam, że wtedy, kiedy pani to mówiła, to kosztowało panią bardzo dużo też emocji ciągle. To nie jest właśnie tak, że ja tak mam. Człowiek jest tak na takiej fali, że zachowuje się jak taki dowódca po prostu. I wtedy właśnie te emocje są takie, że niosą. Jakby się uczestniczyło w jakimś działaniu strategicznym właśnie, że trzeba powiedzieć, teraz trzeba zrobić. Emocje są trudne w jakichś takich chwilach właśnie mniej zadaniowych. Natomiast jeżeli jest jakieś zadanie do zrobienia, te emocje są tak silne, że to się robi. A jest taki moment, po tym momencie, kiedy już się ogarnie, już się z dziećmi porozmawia, już jest po tym pierwszym śniadaniu bez taty, że można usiąść i po prostu popłakać? Nie ma dziewczyny, kobiety, która by nie płakała po rozstaniu. Bo żeby właśnie zacząć funkcjonować normalnie, to trzeba przejść przez te wszystkie fazy. Ja bardzo zachęcam do dzielenia się swoimi historiami także na ten temat. matkapolka@polskieradio.pl. No, dodam tylko, że nasza bohaterka opowiadała swoją historię po roku od rozstania, więc część tych ran przynajmniej uleczył już czas. No i koniecznie proszę zajrzeć na facebookową stronę Matki Polki Feministki, bo tam dzisiaj konkurs. No to wróćmy jeszcze do bohaterki sprzed tygodnia. Jak skończyła się kwestia pomocy dla tej pani, z którą rozmawiałaś przed tygodniem? Tak, tak. Pani Agnieszka, z którą rozmawiamy, tylko przypomnę, to była bardzo trudna historia, także ze względu na jej sytuację mieszkaniową. Tam tak naprawdę przydałby się remont, ale w związku z tym, że to jest kosztowne przedsięwzięcie, ja będę próbowała zgłosić tę rodzinę do jednej z charytatywnych takich akcji pomocowych. Natomiast słuchacze, którzy deklarowali chęć pomocy, na przykład poprzez wysyłanie konkretnych rzeczy, pani Agnieszce, otrzymali już jej adres. Gdybym jeszcze nie na wszystkie listy odpisała, to zaraz po audycji ruszam do pisania. Być może ktoś z państwa będzie chciał przyłączyć do akcji pomocowej, bo to była niezwykle trudna sytuacja niezwykłej osoby, niezwykle pogodnej pogodzonej z losem. Bardzo trudne dzieciństwo, trudne małżeństwo, no i teraz dba o swoje dzieci. Polecam Państwu adres Matka Polska, matkapolska@polskieradio.pl. Tak, i na Facebooku także polecamy, dlatego że ta historia pani Agnieszki już tam jest. Czyli łatwiej na Facebooku. Tak. Joanna Mielewczyk, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 14,5 minuty, godzina 17. Łącząc dwa tematy, ten, który już był, czyli Bary Mleczne i ten, który będzie za chwilę, czyli woda i wodociągi. Przed piątą będziecie Państwo mówili o wodzie i o tym, że będzie można pić, no i tak de facto wszyscy nas zachęcają do picia wody z kranu. I ja bym miał prośbę, jeżeli byłaby taka możliwość i będzie jakiś gość, który tym tematem się zajmuje jakby zawodowo, to zapytać go, jak to jest, że nawet profesorowie nas zachęcają do picia tej wody z kranu, a w momencie, kiedy chcemy otworzyć bar, sklep, nie wiem, jakiś zakład, to sanepid prosi nas o badanie wody. Chociaż ta woda płynie, jak sanepid pewnie wie, na przykład z miejskich wodociągów, które notabene zachęcają wszystkich do picia tej wody bezpośrednio z kranu. Więc po co są te badania? 22 i 7 trójek, albo ZD3, małpa polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. Teraz poluzjanci, a już za chwilę o wodzie, wodociągach, pić czy nie pić. Już miałem przeżyć dzień jak scenariusz tych samych scen, do bólu znanych wręcz w tym serialu, co o mnie jest. Lecz w odbiciu zrozumiałem, że się już nie budzę wcale. Żyję tak na pamięć, obok siebie mam ten sen. Ciągle śpię. Artykuł czytam o takich ludziach, wyrwali się, rzucili wszystko to, co ich wkurza, chcą być, nie mieć. Czego szczęście jest wynikiem? Czy wystarczy być trybikiem? Zawsze mogę jeszcze żyć jak zechcę. Chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddychać. Polską wciąż się wyrwać. Pragną tam stąd myśli, to może warto. Od dziecka uczą nas, jak wygodnie przez życie iść. Ziarenka ludzkich mas płyną z prądem kolejnych dni. Marzeń uczą nas reklamy, takie same wszyscy mamy. W trendy zaplątani, ale ja chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddychać. Bo skoro wciąż cię wyrwać, długą nam stąd myśli chcą, to chyba znak, że ten świat grubo gdzieś się myli. Ale jakoś ciągle kręci się, kręci się, kręci się, kręci się schemat życia. Wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię. policjanci. Tu trójka za 10 minut, godzina 17. Jeśli chodzi o Państwa ulubione dania z barów mlecznych, kluski z serem i cynamonem, proste i dobre. I jeszcze jedno menu, barszcz ukraiński i ryż zapiekany z jabłkami. Szczecin, bar turysta przez 5 lat. Chodzi o wypowiedź pana, który nie może dotować skwarków, to znaczy pierogów ruskich, jeżeli są podane ze skwarkami. Proponuję zastosować skwarki jako osobną potrawę, a pierogi w cenniku podawać wyłącznie z cebulą i masłem na przykład. A to, że ktoś sobie zażyczy dwie potrawy na jednym talerzu, to chyba już można. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71-335, a teraz o tym, czym popijać. Zapraszamy do trójki. Pić czy nie pić? Oto jest pytanie. Chodzi o wodę i to nie tę w butelkach ze sklepu, ale o tę płynącą w kranie. Jedni twierdzą, że nieprzyjemnie pachnie i jest niezdrowa. Eksperci jednak przekonują, że ta płynąca w rurach spełnia bardzo wyśrubowane normy. Jednak trudno do tego przekonać zwykłych konsumentów. Nie wierzę im do końca, że tak jest, więc nie piję. Raczej piję wodę z butelki. Nawet się czasami zastanawiam, czy by nie napić się z kranu, ale wycofuję się. Tam na stoliku państwo mają postawioną w butelce wodę. Czy to jest woda z kranu, czy to jest woda mineralna? Ja jej nie stawiałem, ale sądzę, że to jest woda z kranu. Profesor Jerzy Wiśniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Możemy spokojnie pić wodę kranową w Polsce. Chyba w większości kranów płynie woda lepsza niż niektóra w butelkach. Lepsza? Lepsza, zdecydowanie. Ja badałem kiedyś wodę u mnie w domu, porównałem z wodą z butelek renomowanych. Okazało się, że moja ma lepszą zawartość składników mineralnych niż te, które są sprzedawane za duże pieniądze. Przychodzę do pracy, dzbanek z wodą, do tego wyciskam cytrynę. Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. I w ciągu dnia cały dzbanek wody jest wypity i tego nauczyła moją rodzinę. Czy w każdym mieście, czy w każdej miejscowości w Polsce napiłaby się pani tej wody z kranu? Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o wodociągi i wodę dostarczoną do wodomierza głównego, absolutnie za nią gwarantuję. Wchodząc do budynku, mniej więcej widzi się, jak wygląda budynek. Wtedy myślę, że jest też wyobrażenie o jakości tej instalacji, więc jeżeli ten budynek byłby bardzo stary, a ta instalacja dawno niewymieniana, no może jakiś moment zawahania by był. Ta woda jest naprawdę smaczna i zdrowa. Pani mieszka w bloku czy w jakimś domu jednorodzinnym? Mieszkam w domu jednorodzinnym. To jest stary dom, około 50-letni i to są pewnie rury z tego czasu. To lepiej, żeby pani nie piła jednak. Chciałabym pić z kranu wodę. No. Musi pani rury wymienić. No tak. W tych blokach, które powstały w latach 80. Klara Ramszatkiewicz, przedstawicielka polskich wodociągów przy Unii Europejskiej. To był najgorszy czas w ogóle budownictwa w Polsce, z najgorszych materiałów, z azbestocementu, który przecież jest szkodliwy. I to są te czasy, kiedy właśnie te piony powinny już być dawno wymienione. Albo jeśli mamy sąsiadów, którzy na przykład w ogóle w domu nie bywają, tak? Przyjeżdżają na weekend, nie odkręcają tej wody, ta woda nie płynie. Potem raptem ją odkręcają w sobotę czy w niedzielę i wówczas rzeczywiście ta woda, ponieważ stoi, to może się, no, nazwijmy to, psuć. Woda musi płynąć. Musi płynąć i w wodociągach ta woda płynie. W tej chwili to możemy pić wodę smaczną i zdrową bezpośrednio z kranu. Robi pani krecią robotę tym wszystkim producentom wód mineralnych. Nie, ja tylko stwierdzam fakt, jaki zaistniał. Przecież Polskę jeszcze tak niedawno nazywali wszyscy możni trucicielem Bałtyku. W tej chwili już tak o nas się nie mówi. To jest efekt wykonanych inwestycji. Czy my mamy takie same normy jakości jak w zachodniej Europie? W niektórych parametrach mamy nawet ostrzejsze normy. Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby Wodociągi Polskie. Dlaczego? Dlatego, że sami nałożyliśmy sobie takie w zakresie wody, jakości wody. Nieliczne wprawdzie, ale jednak są. Woda jest, jeżeli chodzi o parametry, te dopuszczalne jak najbardziej na poziomie europejskim. Taką wodę produkujemy i znacznie lepszą jeszcze. Jak wyglądamy na tle Unii Europejskiej? Myślę, że jesteśmy w połowie stawki. To znaczy, że są miasta, które doskonale sobie z tym radzą i są to największe miasta w Polsce, które właściwie problem już rozwiązały. I są malutkie miasta, wsie, gdzie ten problem jest dużo poważniejszy. I nie jest to tylko nasza przypadłość, ale ogólnie w Europie tak jest, że jednak te miasta duże, bogate sobie dużo lepiej radzą z jakością. W Europie pije się wodę z kranu? Tak, są kraje, które mają to, że tak powiem, we krwi, ale to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. To jest coś, czego u nas nie ma, ponieważ nam babcia zawsze mówiła, że nie pij wody z kranu, bo ci się żaby zalęgną w brzuchu. Nie ma już żab w kranie. Kiedyś w Paryżu poprosiłem o wodę w restauracji. Przynieśli mi wodę z kranu. Byłem zdumiony, jak wodę z kranu. W Polsce się nie pija z kranu. Potem w Niemczech to samo. I u nas teraz w spokoju pije wodę z kranu. Jak jest do mojego rodzinnego miasta, gdzie się urodziłem, do Lemborku, to najważniejsze to napić się tamtej wody. Woda z kranu w moim rodzinnym mieście jest nieporównywalna z żadną inną wodą. Na zdrowie, choć za chwilę pewnie odezwą się głosy tych niezadowolonych z jakości kranówki, no ale jeszcze się taki nie urodził, który wszystkim by dogodził. Są zwolennicy wody butelkowanej w plastik, wody źródlanej, która nie ma ani smaku, ani specjalnie żadnych wartości, ale za to ma swoich amatorów. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. No place to go. He don't look happy. He looks through furtive eyes. He ain't got nothing. No one to sympathize. Away. His secret's not revealed. As life is passing by, he keeps himself concealed. A solitary man, an enigmatic child. A riddle never solved. Prisoner exiled. All right now, I wonder if the loner can assimilate a life less lived alone, plays devil's advocate. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro tabletki do zmywarek Finish, aż 200 sztuk, tylko 79,94. I kapsułki Persil, 38 sztuk, tylko 28,99. W Makro zapłacisz za nie kartą. UN Makro.